هم رسان. سلامی به بوبکر و عمر رسان، سلامی به بوبکر و عمر رسان، به عثمان عفان سلامم رسان، به عثمان عفان سلامم رسان. سلامی به شیر خدا هم علی، سلامی به شیر خدا هم علی، به اهل و عیالش سلامم رسان، به اهل و عیالش سلامم رسان. صباحی و بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان. سلامی که آغشته با خون دل، به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان. سلامی به طلحه زبیر هم رسان، سلامی به طلحه زبیر هم رسان، به آن شیر مردان سلامم رسان، به آن شیر مردان سلامم رسان. سلامی ز دلهای خونین ما، سلامی ز دلهای خونین ما، به ارواح پاک شهیدان رسان، به ارواح پاک شهیدان رسان. صباحی و بگذر به شهر نبی، سلامم به اصحاب احمد رسان. سلامی که آغشته با خون دل، به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان، به آن خفتگان بقی هم رسان. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قسعتها. قال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حضار محترم و سروران عزیز، مطلبی که برای بنده در نظر گرفته شده اعلام گردید و من فکر می کنم که بخش عظیمی از اوضاع فعلی جهان اسلام در روایتی که تلاوت شد، صادق المصدوق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث پیشینگویی فرموده است و ابعاد دیگری که امروز ما در جهان اسلام و امت اسلامی شاهد هستیم در روایات دیگر هم ذکر شده. بنده پیرامون آیتی که تلاوت شد و روایتی که قرائت گردید، مطالبی را خدمت سروران عزیز عرض می کنم. از خداوند منان تقاضا داریم که به همه ما را توفیق عمل عنایت بفرمایه. ببینید، مشکلی که امت اسلامی در سر تا سر اسلام، جهان اسلام امروز با آن مواجه هست، بر آگاهان پنهان نیست. هیچ روزی نمی گذرد که اوسطاً 50، 40 تا 60 نفر از امت اسلام به دست جباران دنیا به خاک و خون آمیخته نمی شود. رادیوها را گوش کنید، روزنامه ها را بخوانید. این مطلبی را که عرض کردم انشاءالله تایید خواهید کرد. خب اگر با نگاه عمیق بنگریم، عامل اصلی این همه آفتها، مصیبتها و بحرانهایی که امت اسلامی و جهان اسلام مواجه است دو چیزه. یکی وجود فرزند نامشروع استکبار یعنی اسرائیل، و دوم فاصله گرفتن ما مسلمانان و امت اسلامی از قرآن کریم و از سنت و از سیره حضرت محمد صلی الله علیه آله و سلم. اینکه وجود اسرائیل منبع عمده مشکلات امت اسلامی است شکی در این نیست، تردیدی در این نیست. اونایی که امروز به نفع امت اسلامی حرکت کردند و اونهایی که علیه امت اسلامی و جهان اسلام حرکت کردند، اگر با نگاه دقیق بنگریم، اسرائیل و این رژیم غاصب نقش عمده را دارد. اما اینکه بخش عظیمی از این بحرانها و این آفتهایی که امروز در جهان اسلام حاکم هست فاصله گرفتن از قرآن هست، این یک کلیه. این شامل امور زیادی هست که در اثنای صحبت اگر توفیق یاری کرد انشاءالله خواهم گفت. من یکی یکی می شمرم. ببینین امروز امت اسلام و جهان اسلام با چه تهدیدهایی مواجه هست و چه چالشهایی را در پیش راه دارد و در برابر چه فرصتهایی را در اختیار دارد که اکثرا غافل اگر نیستند از این فرصتها، اما اونچنان که باید از این فرصتها استفاده بشود استفاده نمی شود. در بخش چالش ها اگر بنگرین، امر اول تبلیغات مسیحیت. امروز دنیای مسیحیت با تمام امکانات و با تمام ابزار مشغول تبلیغ هست و بسیاری از مسلمانان بی تفاوت یا افرادی که معتقد به دین اسلام نیستند فوج در فوج وارد امت مسیحیت منحرف می شوند. من به صورت گذرا اشاره می کنم، در بلوچستان پاکستان که فقر حاکم هست، در شبه قاره هند، در کشورهای فقیر آفریقایی، حتی یه دو هفته جلوتر تقریبا رادیوهای خارجی یا داخلی شنیدم که در سواحل شمال ایران 300 نفر را غسل تعمید دادند. غسل تعمید به معنای حلف مسیحیت، یعنی اونهایی که از دیگر دینی به مسیحیت میگرایند یک حلفنامه از اونها میگیرند، یه سوگند از اونها میگیرند. این همین صحبت دو هفته هست. و 6 ماه قبل در جلسه خبرگان بسیاری از علمای بزرگ اظهار نگرانی کردند که مسیحیت در خود تهران دارد تبلیغاتش را گسترش می‌دهد. برحال این یک آفت بزرگی است که امت اسلام با اون مواجه است و بیش از همه مسئولیت و رسالت مراکز دینی و حوزه‌های علمی است که به این مسئله بپردازند و ما هم آگاه باشیم. امروز در شرایطی که مسیحیت ما مسلمانان را منحرف می‌کند و ما را به مسیحیت منحرف و انحرافی می‌کشاند، ما توان خودمون را، توان جسمی و توان فکری خودمون را بین خودمون هزینه کنیم، صرف کنیم، شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه، نه، ما همه اگر توان داریم، اگر درد دین را داریم، باید با هم ید واحد باشیم و بپردازیم به این مسائل و به این جریاناتی که امروز امت اسلام را دارد تهدید میکنه. خب مورد دیگری که به عقیده من تهدید بسیار بزرگی هست و دارد انجام هم میگیرد، دو تا واژه بسیار به ظاهر زیبا و شیرین که از طرف دشمنان اسلام، چه شرق باشد یا غرب باشد و به خصوص جهان غرب، این تبلیغ می شود. در صورتی که پشت پرده این دو تا واژه بسیار به ظاهر زیبا اهداف بسیار بسیار پلید و نامیمونی نهفته است. امروز جهان استکبار با عدوان کردن حقوق بشر به کشورهای اسلامی در میان امت اسلام نفوذ پیدا کرده و خودش با بدترین شکل ممکن حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، ولی به بهانه حقوق بشر بودجه تخصیص می‌دهد که در فلان کشور، در فلان کشور ما می‌خواهیم حقوق بشر را زنده بکنیم و حمایت بکنیم از حقوق بشر. این استکبار امروز که این صدا را و این جریان را به راه انداخته، اگر اندک دقت بکنیم کذب محض و دروغ بودن این ادعا برای همه ظاهر و آشکار می شود. آیا انسان‌هایی که به بدترین وجه ممکن آب نونشون قطع شده، دارو را قطع کردن در غزه، خب این کیا هستند؟ اسرائیل و حامیان اسرائیل، آمریکا و استکباره، اینها هستند که از یک طرف ادعای حقوق بشر را دارند و از یک طرف بشر را در نطفه، یعنی حقوق بشر را در نطفه دارند خفه می کنند. بشر در اصطلاح استکبار به معنی اونهایی که به نفع استکبار دارند حرکت می کنند. حق بشر یعنی منافع استکبار، هر جا که منافع اونها ایجاب می کند اونها حمایت می کنند، چه حقوق بشر ضایع بشود یا احیا بشود. واژه دیگری که از این هم به ظاهر زیباتر هست و در امت اسلامی رواج پیدا کرده و خیلی هم مطرح می شود و خیلی هم مردم دلداده این هستند، اون واژه جمهوری هست. جمهوری یعنی دموکراسی غربی، مفهومش اینه، ولی به این مفهوم اونها عمل نمی کنند. این مفهوم را ملمع می کنند، داخلش زهر هست، داخلش سم کشنده هست، ولی ظاهرش را ملمع کردن، این را به خورد امت اسلام و جهان اسلام می دهند. دموکراسی غربی به معنای مشارکت دادن همه مردم در اداره حکومت و در انتخاب و روی کار آمدن اکثریت، خب این مفهومه، حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم. اما اینها دروغ میگن، این بحث دیگری هست که آیا اسلام این دموکراسی را، این جمهوریت را تایید میکند یا نمیکند. بس طولانی میشه، من به این بود نمیپردازم. صرفا آیا اون مفهومی که نزد خود اونها معتبر هست، آیا اینها پایبند این هستن؟ ما یک کشوری در همسایگی خودمون داریم صرفا بر اساس لا اله الا الله تأسیس شده، اما شما صحبت ها را گوش بکنید، هی جمهوری جمهوری، همش از اسلام خبری نیست، همه صحبت از جمهوریه. خب این جمهوری به معنای اکثریت، عرض کردم که آیا اسلام را تایید میکنن نمیکنن، این خودش بحث گسترده، نیاز به وقت زیادی دارم، من نمیخوام وقت شما را بگیرم. اما همین مفهومی که اونها میگن، آیا اکثریت، ما شاهد هستیم چند سال قبل در الجزایر اسلام گرایان با اکثریت روی کار آمدند، در ترکیه اسلام گرایان با اکثریت قاطع روی کار آمدند، در فلسطین حماس با اکثریت قاطع منتخب شد، انتخاب گردید، اما الان جلوش گرفته شده. دروغ محضه. اینها فتنه هایی هستند که چالش هایی هستند که امت اسلام با این مواجه هست. خب من که عرض کردم یکی اون روایت و یکی فاصله گرفتن از قرآن، فاصله گرفتن از قرآن مفاهیم زیادی را در بر دارد. قرآن به ما تعلیم میدهد که ما آگاه باشیم، ما فریب دشمنان را نخوریم. اینها همه فریب دشمنه، فریبکاری هست که شاعر مشرق علامه اقبال میگوید: ایز افسون فرنگی بی خبر، فتنه ها در آستین او نگر، از فریبش اگر خواهی امان، اشترانش را. شاعر گفته اشتران، اما من میگم گرگانش را، وحشیانش را از حوزه خود بران. حکمتش صد هر قوم را بیچاره کرد، وحدت اسلامیان را صد پاره کرد. بزرگتر از همه امروز یه فتنه بسیار عظیمی به نام مدرنیسم، یا به تعبیر دیگر بحران هویت. میدونید که اسلام یک نظم مستقل و کامل حیات و در هر بعدش خودش قانون داره، یعنی اسلام در نظام سیاست، در نظام اقتصاد، در فرهنگ، در تعلیم، در آداب رسوم، در نشست و برخاست، در خوردن و نوشیدن، در جنگ و صلح، خودش ضابطه و قوانین و قانون کلی و کامل دارد. مرزهایی را اسلام مشخص کرده میان مرد و زن، مرزهایی را مشخص کرده میان مسلمان و کافر، مرزهایی را مشخص کرده میان انسان و حیوان. اما این فتنه مدرنیسم که میخواهد هویت امت اسلامی را، مشخصات سجلی امت اسلامی را، باورها و اعتقادات امت اسلامی را بچاپد و بگیرد و امها و محو کند، امروز با شدت تمام در جهان اسلام دارد گسترش پیدا می کند و بسیاری بخش عظیمی از مسلمانان که مسلمان هستند، در خانواده مسلمان پیدا شدن، نام اسلامی دارند، اما چنان اینها ذوب شدند در این جریان مدرنیست که تشخیص داده نمی شود که آیا این مسلمان یا غیر مسلمانه. ببینید کاملا این مدرنیست جنگ با فطرت انسانی هست. من دو مورد خدمت شما عرض می کنم. در روایات داریم که چند تا خصلت هستند که از فطرتن. در بعضی روایات فطرت انبیا آمده، در بعضی روایات تنها لفظ فطرت آمده، که یکی از این موارد گرفتن ناخونها هست. این از فطرته، این فطرت انسان ایجاب میکنه. اما امروز اونهایی که ذوب در مدرنیسم شدن، چه پسر چه دختر، ناخونهای بسیار بلندی ناخونها را دارن، نمیگیرن، خلاف سنت اسلامی، خلاف تعلیمات پیامبر دارن عمل میکنن و این را برای خود یک مایه افتخار میدونن، این را برای خود یک ابزار پیشرفت و ترقی و ارتقا میدونن. فطرت انسان هست، ما بگذاریم از اسلامی، فطرت انسان هست که انسان اگر فطرت مسخ نشده، فطرت انسان ایجاب میکند که زن باید در حجاب باشه. غیر از وجه و کفین که میان علما اختلاف هست، بقیه تمام قسمت بدن زن باید در حجاب باشه، در پوشش باشه. اما این مدرنیسم که امتیاز را دارد، میگه مرزهایی را که اسلام مشخص کرده و تعیین کرده دارد، این مرزها را پایین پایمال میکند و از بین میبرد، این حجاب را از دختران ما، از خواهران ما، از مادران ما گرفته و اینها زام شدند در این مدرنیسم و این را افتخاری برای خود میدونند. زن باید در خانه خدمت بکند، مدیریت خانه را بر عهده بگیرد، تربیت فرزندان را بر عهده بگیرد، پرستار بشود، معلم بشود. اما اگر به این اکتفا بشه، این را یک بنیادگرایی، این را یک تهجر، این را یک عمل ارتجاعی تلقی میکنند. ولی متاسفانه در کشورهای اسلامی دخترهای مسلمان با بی‌حجابی، سینه لخت، بازو لخت، پاها لخت، پستانها برجسته، در هواپیما 700، 400، 500 مسافر را پذیرایی میکنند. این ذلت نیست برای زن، این افتخاره. اما فرزندان خودشون را خدمت بکنند، خانه را مدیریت بکنند، به شوهر خدمت بکنند، به والدین خدمت بکنند، این را یک عمل ارتجاعی تلقی میکنند. این مدرنیسم بزرگترین فتنه ای هست که امتیازات امت اسلامی را و امتیازات مسلمان را دارد از دست ما میگیرد. این هم وظیفه علما هست، وظیفه مراکز دینی هست، وظیفه روحانیون هست که به اینها بپردازند. برحال من نمیخواهم وقت شما را زیاد بگیرم، شاید فرصت هم کم باشه، کل وقت برای من اعلام نشده. از جمله این چالش هایی که امت اسلامی را تهدید میکند، تطرف و افراطی‌گری و اینکه یک فرقه خودش را مسلمان میدوند، بقیه را یا غیر مسلمان، کافر اگر نمیگوید ولی مسلمان خوب نمیدود. من تعجب میکنم در مسجد نبی صلی الله علیه و آله و سلم یک از بزرگان که تدریس میکرد در صحبتهایش گفت که شیعه، اخوان المسلمین، جماعت تبلیغی، اینها هرچند که مسلمان هستند ولی از اون فرقه ناجی نیستند. اون که روایاتی هست، فعلا از صحت سقم اون روایات صحبت نمی کنه، ولی روایاتی هست که پیامبر فرمودند امت من به 70 اندی فرقه تبدیل می شد، یکی از اونها ناجیه. این آقا می گفت که این ستا بدون اینکه کسی سوال هم بکنه، خود به خود در جریان صحبتهایش گفت این ستا مسلمان اگر هستن ولی ناجی نیستن. خب در جلو مسجد نبی این همه جرأت، اینقدر جرأت که مسلمان را با مشخصا این ذکر، حالا اگر از راه قانون کلی بگه کسی معتقد به این باشه اون مسلمان خوبی نیست، اشکالی نداره، ولی اسم بردن جماعت تبلیغی، اخوان و شیعه، گفت اینها ناجی نیستن. خب ما داریم به کجا میریم؟ یه مطلب دیگری در همین رابطه، یه مدرسه بزرگ هست در مکه مکرمه، عزیزان و علمای محترم میدونن، متعلق به یه جریان فکری در شبه قاره هنده، جریان فکری بسیار عظیمی که امت عظیمی از اینا پیروی میکند، علمای بسیار مخلص و خدومی را جامعه تحویل به جامعه اسلامی داده. یه دفعه رفتیم تو این مدرسه، یکی از اساتید مدرسه شروع کرد علیه حنابله صحبت کردن و توپیدن و به علمای حرمین. خب این هم چه مصیبتی، ما با چه آفتی گرفتار هستیم؟ بزرگان عزیز، ارباب حوزه ها، امت را هدایت بکنید. اگر اینجور باشه، خب ما مکلف هستیم که دعوت اسلام را به تمام دنیا برسونیم. اگر ما فرزند یکی را دعوت به اسلام بکنیم، من حنفی، و بگه خب آقای شافعی که تو را مسلمان نمیدونه یا مسلمان خوبی نمیدونه، پس به جای این که من اون دین آبایی خودم را رها بکنم بیام به دین شما که هم دیگر را خوب نمیدونید، هم دیگر را کافر میدونید، بهتر من بر همون کفر آبایی خودم باشم. اینها آفت ها هستند، هرچند که آثارشون فوراً برای ما نمایان نیست، ولی اینها آثار ماندگار دارند، آثار منفی ماندگار. ما باید آگاه باشیم، تعصب ها را کنار بگذاریم. مراد از این که تعصب ها را کنار بگذاریم، منظورم این نیست که شما اساس و پایه مذاهبتون را ویل بکنیم، تسلب داشته باشیم، پایبند مبانی مذهبی خودمون باشیم، ولی تعصب را کنار بگذاریم به این معنا که ما تنها خودمون را مسلمان بدونیم و بقیه را بگیم تو مسلمان نیستی. خب به هر حال این اختلافی که هست که بسا اوقات انسان را به تعصب می کشاند، موجب درگیری می شود، موجب این می شود که یه فرقه فرقه دیگر را از دایره اسلام یا خارج بکنند یا بگه مسلمان خوبی نیست. نه، ما اگر تشخیص می دیم که یه فرقه در دارد مسیر انحرافی را طی می کند، علما بنشینند صحبت بکنند، طرف را قانع بکنند. به هر حال این چالش های بسیار بزرگی بودند که امت اسلامی با اون روبرو هست، اما خداوند متعال قطعا طرفدار امت اسلامه، پیامبر خواهان رشد و پیشرفت امت اسلامی است. در عین حال که ما این چالش ها را داریم، در عین حال که این تهدیدها پیش روی امت اسلامی هستند، خداوند متعال فرصت‌های و نعمت‌های بسیار عظیمی را در اختیار امت اسلامی قرار داده که من فهرستوار اینا را می‌شمارم و سعی می‌کنم به عرایضم خاتمه بدم. امت اسلام و جهان اسلامی از نعمت مادی و معنوی بهرمند هست که هیچ امتی دیگر این نعمت را ندارد. ما نعمت قرآن را داریم، اون قرآنی که مسلمانان صدر اول و صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تمسک به اون قرآن در کوتاه‌ترین مدت ممکن اسلام را گسترش دادن، از جزیره عرب دعوت اسلام را به بیرون کشاندن و بخش عظیمی از جهان را پیرو اسلام کردن. اون کتاب امروز به تمام وجود یک زبر و زیرش هم کم نیست در اختیار ما هست. ما اگر با اون اخلاص، با اون تدین، با اون درد سوزی که صحابه اکرام رضوان الله علیهم اجمعین اسلام را تبلیغ کردن، اگر ما تبلیغ بکنیم، این یک نعمت بسیار و فرصت بسیار بزرگی هست. در کنار این فرصت و این نعمت معنوی، خداوند متعال نعمتهای مادی بسیار گرانقدر و با ارزشی را در اختیار امت گذاشت. حتی بعضی از تحلیلگران غربی نوشتند و میگویند که خداوند با امت اسلامی دو مرتبه صحبت کرده، یک مرتبه به وسیله قرآن، یک مرتبه به وسیله نفت. این ذخایر نفتی موجود، میدونید 40% ذخایر نفت تولیدی در اختیار امت اسلامی، 72% ذخایر موجود نفت در اختیار امت اسلامه. بزرگترین منابع گاز را در دنیا 3 کشور دارند که 2 کشور از اینها مسلمان هستند، روسیه، ایران و قطر. این 2 مسلمان هستند. اینا چه نعمت‌های بسیار گرانبهایی هستند. علاوه بر این امت اسلامی 1.5 میلیارد جمعیت، 1.5 میلیارد امروز آمار امت اسلامی هست که سوای مسیحیت هیچ دین و آیینی این آمار جمعیتی را ندارد. مسیحیت اگرچه دارد ولی مسیحیت الان پوکه توخالیه، اما اسلام خیلی غنی هست. اسلام قرآن را همراه خودش دارد، تعلیمات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در اختیار امت اسلامی است. علاوه بر این جمعیت یک پیوستگی جغرافیایی بسیار ارزشمندی در اختیار امت اسلامی، از اندونزی تا مراکش تمام جهان اسلام به صورت حلقه های یک زنجیر با هم متصل هستند. در وسط ما دو تا کشور غیر اسلامی داریم. خب این یک به اصطلاح امروزی یک ژئوپلیتیک و یک ارزش سیاسی جغرافیایی بسیار عظیمی را در اختیار امت اسلامی قرار داده. مهمترین مسیرهای کشتیرانی، آبراه‌ها در اختیار کشورهای اسلامی هستند. مهمترین تنگه‌ها، تنگه هرمز، کانال سوئز، باب المندب، اینها در اختیار امت اسلامی هستند. با یک تصمیم می توانند اینها ارتباط شرق و غرب را قطع بکنند. اما همت نیست، غیرت اسلامی نیست. رسول الله فرمودند که یوشک تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلت و الى قصعت. امروز اون حالت را ما داریم که جهان استکبار برای از بین بردن مسلمان ها تصمیم گرفته و چنان برایش آسان هست نابود کردن مسلمان ها، ایجاد تفرقه میان مسلمان ها، از بین بردن مسلمان ها چنان برایش آسان و راحت است مثل این که جمعی سر سفره بنشینند و غذا بخورند. فرمود چرا؟ آیا ما در اون روز آمار ما اندکه؟ فرمود نه، بل انتم کثیر، 1.5 میلیارد جمعیت آمار مسلمانان هست. اما اینکه دشمن از شما بترسد، عظمت شما و ابهت شما از دل دشمن بیرون آمده. علتش را هم فرمودند که تعیش هست، علتش را هم فرمودند که حب دنیا هست، علتش را هم فرمودند که عدم توان مقابله و مبارزه هست. به هر حال اگر از این امکانات، از این فرصت‌هایی که در اختیار امت اسلامی هست، اگر در پرتو یک خرد جمعی و یک استراتژی حساب شده و متحد، اگر از این فرصت‌ها استفاده بشود، قطعاً دشمن نمی‌تواند که چنین شرایطی را که امروز ما شاهد هستیم به وجود بیاورد. و اگر این کار را می‌کردند، هرگز ما شاهد این شرایط نمی بودیم. اما شکی نیست که دشمن دست بر نمی دارد، ولی آیا خود ما نقش داریم یا نه؟ من آیه ای را در ابتدای مطلب تلاوت کردم، ارتباطش را با این موضوع برقرار می کنم، ارتباط می دهم و به عرایزم خاتمه می دهم. قرآن می فرماید لقد جاءکم من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اون چی که موجب صدمه و موجب اذیت و آزار شما مسلمان ها هست، قرآن می فرماید که این پیامبر را اذیت می کند، پیامبر را ناراحت می کند. عزیز علیه بر پیامبر شاقته. آیا اینهایی که در افغانستان و در عراق و در پاکستان و در فلسطین و لبنان به خاک و خون غلطانیده می شوند امت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیستند؟ آیا روح پیامبر از اینها شاد هست یا بر حسب دستور قرآن این جریانات برای پیامبر بسیار شاقه و بسیار سخته؟ حالا منظور من این است که اگر ما مسلمان ها در این رابطه نقش داریم، اگر ما از عملکرد ضعیف خودمون موجب شدیم که دشمن به خود چنین جرأتی بدهد، اگر ما سیاسیون ما رهبران کشورهای اسلامی اگر به خاطر ملاحظات سیاسی با استکبار حرف نمیزنند و توان مقابله و مبارزه را از دست دادند و رد عمل و انعکاس نشان نمیدهند، قطعا همچنان که دشمن این آفتها را به ظاهر به وجود آورده که مباشر به ظاهر دشمن هست، اما نقش ما مسلمان ها هم کمتر نیست. یعنی این که خود ما هستیم، خدای نخواسته روح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را داریم رنج میدیم. عزیزون علیه ما انتم، اون چی که شما را به مشقت بیندازد، شما را مواجه با مشکلات بکند، شما را مواجه با آفت و مصیبت بکند، برای پیامبر سخته، برای پیامبر گران میگذرد. روح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آزرده میشود. دقت بفرمایند، مسئولین امت اسلامی در سر تا سر جهان، چه هر قشری که باشد، روحانی، سیاسیون و غیره، ببینند آیا ما نقش داریم در این بحرانهایی که امت اسلامی با اون مواجه هست. اگر ما اندک نقش داریم، که داریم نقش در سر، همه این جرأت دشمن به خاطر عملکرد ضعیف ما مسلمانان هستش. همه ما اینجا نقش داریم. خب یعنی این که ما هستیم که روح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را داریم آزرده میکنیم. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرمایند که ما آگاه باشیم، متوجه باشیم و در مسیر درست حرکت کنیم و توانسته باشیم این جرأت را از دشمن بگیریم که امروز جهان اسلام را و امت اسلام را با چنین بحرانی، با چنین آفتهایی، حالا من شما داریم میشنویم اینها را، شنیدن شاید آسان باشه ولی مواجه شدن با اینها خیلی مشکله. رادیوهای بیگانه در شرح حال کسانی که در این حملات در پاکستان دارن کشته میشن، چند شب قبل یه مصاحبه از بازماندگان اینها داشت. یعنی هر کس این صحبت ها را میشنوید امکان نداشت که گریه نکنه. یعنی اینها که به وسیله این هواپیماها آمریکایی کشته میشوند، بازماندگان به چه مصیبتی مواجه هستند، با چه مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن. خب اگر عملکرد ضعیف ما مسلمان ها موجب چنین بحرانی شده و کمک میکند به این بحران ها، اون وقت ما باید فکر بکنیم که ما هم خدا نخواسته در این جنایت ها شریک نباشیم. بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. امروز همه شما سروران عزیز و مهمانان گرانقدر و ارزشمند که از شهرهای مختلف و بلاد مختلف، از استان و خارج از استان، از شهرهای کشور تشریف آوردید در این مکان مقدس و سجدگاه و مصلای شهر، برای آنکه تجلیل از علم و مقام دانش بکنید. که دانش و علم لازمه زندگی بشر هست و بشر امکان ندارد که پیشرفت و ترقی و بالندگی را بدون علم داشته باشد. زندگی سعادتمندانه و زندگی روشن در روشنی علم میسر هست و امکان فضیله. لهذا این صفت زیبا یه پروردگار که علم و دانش هست برای تجلیل از مقام علم و دانش و تشویق فارغ التحصیلان، کسانی که 9 سال 10 سال زحمت کشیدن و به دانش آموختگی نائل شدن و به اصطلاح روز فراغت تحصیل نائل شدن، تا اونها را تشویق کنید و ترغیب بدید. فرزندان شما و برادران و خواهران شما هستند و به حافظان کلام الله زیبا، کلام خدا تشویق کنید اونها را که قرآن حفظ کردن. و همه من و شما برای آن مقصد در اینجا جمع شدیم تا بشنویم سخنان ناصحین را و نصیحت کنندگان را و بهترین سخن را برای عمل خودمون انتخاب کنیم. هر یک از ما خودش را محتاج بدانه، نیازمند بدانه به صحبت یک انسان بسیار پایین تر، طلبه جزئی، بلکه انسان یک دانشگاهی و یک اساتیز حوزه گاهی از صحبت یک چوپان متاثر میشه و همون صحبت میتوانه برای او رهنما باشد، راهگشا باشد. و معلوم نیست که نقطه جالب و نقطه که نیاز ما هست در ذهن که بیاید و چه کسی میتواند ما رو رهنمایی بکند. روی این همه ما با نیاز و اشتیاق و احتیاج سخنان علما را گوش کنیم و سعی کنیم که اینها را آویزه گوشمون قرار بدیم و بسیاری را از سخنان سرلوحه زندگیمون قرار بدیم که ما را میتوانند به منزل مقصود رهنمایی بکنند، به قرب خدا ما را برسونند. یکی از اهداف مهم برگزاری این جلسه برای برگزار کنندگان نشر هدایت هست، اصلاح عمل و اصلاح اعمال هست و اصلاح اخلاق و تقویت ایمان هست در زندگی مردم. و مهمترین از مهمترین اهداف نشر علم و نشر هدایت هست. و جلسه ان شاء الله برای الله رب العزت برقرار میشه. یک دست بنده را شما بگیرید و بیرون کنید، بقیه همه کار کنن که من هم زحمتی نکشیدم، کاری نکردم، این مدت من همه در مسافرت بودم. ولی این عزیزان و دوستان که شبان روز تلاش کردند و تلاش میکنند، اینها همه حسن نیت داشته باشید که اینا برای خدا کار میکنند و برای این ناچیز و طلب حقیر دعا کنید که الله ما را از ریا کاری و سمعه نجات عنایت بکنه و ما را گرفتاری مریضی مزمن و مهلک ریاکاری و شهرت و منافع مادی و منافع دنیوی نگرداند. لذا جلسه برای رب العالمین برگزار می شود و اگر ناگواری های جلسه را ما تحمل کنیم و شما تحمل کنید، مشقت سفر، بیداری و دیخابی و سایر مشکلات را وزیر این مزنه سایه، سایه نیست و مزنه سایه هست، به این هوای گرم از قسمت شمال کشور بعضی دوستان توانستن موفق شدن تشریف بیاورن، به این هوای گرم صرفا برای آنه که رب العالمین رضایتش را نصیب ما بگردانه. و از اهداف این جلسه سه تا اهداف را بنده تذکر، دو تا را تذکره کردم: تجلیل از علم و دانش، نشر علم و دانش و نشر فرهنگ اسلامی و تقویت ایمان، اصلاح عمل، اصلاح اخلاق، اخلاق اسلامی بشن، عمل کرده اسلامی بشه، ایمان تقویت بشه. و همه اینها برای آنه که ما به الله رب العزت برسیم و قرب خدا حاصل بشه و رب العالمین از ما خوشنود بشن، از همه من و شما، که این نظر نهایی و هدف بلند مسلمان و یک انسان متدین و دیندار نیتش آنه که به رضامندی خدا برسد و ما را الله تعالی از جمع دینداران بگرداند. و آخرین هدف آنه که در این فضای معنوی که هزاران نفر یا ده هزار نفر جمع می شود، در این فضا به نیایش بپردازیم و به تضرع و زاری و به التجا و مسئلت به بارگاه رب العالمین تا رحمتهای الهی را به خود جذب کنیم و جلب بکنیم. میدانید که رحمت الهی طالب میخواهند، نیاز رحمت در همه ما وجود دارد، همه ما تشنه رحمتهای الهی هستیم و محتاجیم و نیازمندیم به رحمت پروردگار، لیکن طلب میخواهد، دعا میخواهد و نیایش میخواهد و تضرع میخواهد. و قول حضرت علامه حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله بانی این خیر که بر روح و تربت و روانش لا تعد ولا تحصى رحمت باد و رضامندی خدا باد، فرمودن می فرمودن که بندگان خدا می دانند، بندگان خدا واردن می دانند که با چه کلمات متضرعانه خاشعانه رحمت الهی را جذب کنند و رضایت خدا را کسب. بندگان پروردگار سعدی رحمه الله زیبا سروده است: بیا تا براریم و دست ز دل، که فردا نتوانیم برآورد ز گل. بندگان خدا دست از دل برمیدارند و همان صفات را برای الله یاد میکنند و همان نیازمندی و عاجزی رب از خودشون تعریف میکنند و یاد میکنند، خود را به زمین میاندازند و عظمت الهی را تعریف میکنند تا رحمت الهی به جوش بیاید و به تعبیر علامه روم تا نگرید طفلک حلوا فروش، رحمت حق از کجا آید به جوش. لذا این صحنه صحنه است که همه ما در این فکر باشیم که چیزی به گوش ما بخوره، الله تعالی به زبان این بیان کنندگان، در قلب این بیان کنندگان او کلمات را بیندازد که نیاز ماست و بشه برای ما رهنمایی و بشه برای ما هدایت، و در نتیجه ما با دامن پر و با پیامی به خانه برگردیم و به پایان این جلسه برسیم. لذا مناسب هست و جا دارد ولازم است بر بنده که از تک تک شما مردم عزیز قدردانی کنم و شکرگزاری بکنم، از اندیشمندان و علمای بلاد و علمای امسار و علمای قریه ها، از همه علما از هر جایی که آمدن هر چه دورتر، شکرگزاری ما و قدردانی ما مهمتر و بیشتر از فرهیختگان، دانشگاهیان، فرهنگیان، اساتیز دانشگاه، اساتیز حوزه ها، طلاب، دانشجو، معتمد و ریش سفید، اکشار مختلف و از مادران و خواهران که با انگیزه فراگیری و با انگیزه یادگیری مسائل از دور و نزدیک، با این حال که اعلام شده که ما امکانات برای فضیرائی خواهرانی که از دور می آیند جا و مکان نداریم، با همین حال جمع کثیری از خواهران از شهرستان آمدند. به همه این خواهران، شهرستانیان یا زاهدانیان، خوش آمد عرض می کنم، مهمانید و احترام شما بسیار سنگین هست. میزبان به تعبیر یکی از عزیزان گفتم غلام مهمانه و ما غلام شما هستیم و شما منت نهادید بر ما و به جایی که ما قرار داریم شما تشریف آوردید و از ما 100% کوتاهی هست. چرا ما انسان های هستیم که تقصیرات و کوتاهی های خودمون را با چشممون میبینیم و از هر نوع کمبود و کوتاهی ما پیشا پیش از شما عذرخواهی میکنیم و اگر دیشب و دیروز و امروز که مهمانان آمدن هر مشکلاتی بوده از شما عذرخواهی میکنیم. ما هم مهمان دیگران بودیم و احساس میکنیم که مهمان چه انتظاری داره، مخصوصا وقتی میزبان او را دعوت بده. یک مهمان خودش تشریف آورده، یکی آقا شما فراخوان دادید و دعوت کردید که آقا ما جلسه ای داریم شما تشریف بیارید. این مهمان نباید یک لحظه منتظر بشه و اگر منتظر بشه میگه که شما که عرضه اینه نداشتید که از میزبان مهمان پذیرایی بکنه، چرا ما را دعوت کرد؟ و لحظه ما به بی عرضگی خودمون اعتراف میکنیم و از شما از خواهی ای که شما جمعیت رحمت الهی است، رحمت خدا یعنی همین، و در این رحمت الهی هر کسی در هر جای قرار داره و شما معززید و بزرگوارید. ما باید شما را به جایگاه خودتون قرار بدیم، جایگاه رفعت قرار بدیم، به جایگاه خوب، از اینکه ما نتوانستیم شما را به جایگاه شما قرار بدیم و شما آمدید یک جای نشستید هر جایی که جا بوده از شما عذرخواهی میکنیم و پوزش میطلبیم و درخواست میکنیم در پایان که الله رب العزت رحمت خاصش را بر من و شما و بر همه بندگانش، خصوصاً در این صحن عیدگاه، در صحن مسجد که خواهران تشریف دارن، از الله رب العزت درخواست میکنیم که درهای رحمتش را باز بکنه و همه ماها را مال همال از رحمت بگرداند. دلها مملو از شوق لقاء خدا، دلها مملو از محبت خدا و رسول و محبت دین و فکر آخرت و فکر دین و همه گناه ها. درخواست ما از رب العالمین و مسئلت ما اینه که ما گناه ها را مورد عفو و بخشش قرار بدهد. باشد به امید آنکه الله رب العزت هرگاه که شما بلند میشید و جلسه شما برخواسته میشه ندا بیاید از جانب فرماندهان که قوم و مغفور لکم، بلند بشید در حالی که همه گناه های شما مورد عفو قرار گرفت، شما بخشیده شدید و گفته بشه شما مجلسی هستید که همنشین شما به هر نیت که آمده است، ولو که به نیت خبر رسانی آمده، بازم مورد عفو خدا قرار گرفته است. همانطور که برای مجالس صالح و مجالس نیک در حدیث چنان آمده است. و الله سبحانه و تعالی رضامندی خودش را که بزرگترین آرزوی مرد مؤمنه و تسلیم شدن در مقابل فرامین الهی و اطاعت کردن از خدا و رسول و در نهایت خاتمه به خیر هست، خاتمه با ایمان و احسان کامل، ایمان کامل، احسان کامل. الله رب العزت نصیب همه من و شما بگرداند. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه.